Antroposen Sohbetler. Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş. Merhabalar, Antroposen Sohbetler'e hoş geldiniz. Ben Utku Perktaş. Bugün geçtiğimiz günlerdeki konulardan biraz farklı olarak bilim tarihi konuşacağım. İki önemli konuğum olacak. Onlara geçmeden önce, onları sizlere tanıtmadan önce ne konuşacağız onu söyleyeceğim. Evrimsel biyoloji konuşacağız, evrim konuşacağız. Osmanlı'dan günümüze evrim tarihinden biraz bahsedeceğiz ama bu tarihte önemli yeri olan bir isim üzerine konuşacağız. Çünkü çok daha yeni çıkan, Bilim ve Gelecek kitaplı etiketiyle yeni çıkan bir kitap benim elime geçti. Profesör Doktor Ergeniz Özsoy'un da yazarlar arasında olduğu Kudret Emiroğlu ile beraber bu kitap elime geçince ben de evrim konusunu biraz tarihsel perspektifle bilim tarihini dikkate alarak programda işlemek istemiştim. Konuklarımı anlıyorsunuz. Kudret Emiroğlu ve Ergeniz Özsoy bugün konuklarım olacak. Ben çok lafı uzatmayayım çünkü güzel bir konu olacağını düşünüyorum bugünkü programın. O yüzden hemen konuklarımı yayına almak istiyorum. Kudret Hocam hoş geldiniz. Davetimi kabul ettiniz. Eksik olmayın yoğun programımız içinde. Çok sağ olun. Ergeniz Hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Kudret Hoca'yı biraz tanıtmak istiyorum. Kudret Hoca Kepikeş dergisinin onun genel yayın yönetmeni. Çok önemli bir tarihçi. İletişim yayınlarından birçok kitabı var benim bildiğim kadarıyla. Hocam eksik bırakıyorsam ne olur tamamlayın, yanlış bir şey söylemeyin. Ben önemli bir tarihçi olarak kendisini tanımlıyorum, ilgiyle de takip ediyorum esasında. Ergi Hoca akademisyen, evrimsel biyoloji çalışıyor uzun yıllardır. Dolayısıyla bu kitaba da katkı vermiş bir isim olarak. O da bugün programda. Hocam siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Hocam ben yavaş yavaş giriş yapmak istiyorum. Sizi tanıtırken umarım eksik bir şey bırakmadım. Bıraktıysam çok özür diliyorum. Lütfen tamamlayın ben siz. Estağfurullah. Hocam şimdi Ethem Necdet'ten bahsedeceğiz. Kitabın ismi Evrim ve Kanunları. Doktor Ethem Necdet. Onun hakkında bir biyografi çalışması esasında. Onun yayınları söz konusu. Şimdi bu noktaya ben yani özellikle ilk girişteki yaklaşık bir 40 sayfa süren sizin bu biyografiyi girişi okuduğumda çok etkilendim. Çok akıcı olmuş ve dönemi çok güzel anlatıyor. Çok bilmediğim için size burada şeyi sormak istiyorum. Bu Abdülhamit döneminden itibaren başladığımızda bu Ethem Necdet Evrim ve Kanunları üzerine bir kitap yazıyor esasında 1910'lu yıllara geldiğimizde ama bunu yazmak için 1910'lu yıllara kadar bekliyor. Ve Türkiye'deki yani Osmanlı döneminden itibaren bu topraklarda yazılmış hani ilk kitaplardan bir tanesi evrim deyince de problematik bir kavramdan bahsediyoruz kendi coğrafyamız için esasında. Hala da böyle devam ediyor ne yazık ki. Şimdi böyle baktığımızda 1910'lara kadar beklenmesinin sebebi ne? Bu kişiyi biraz böyle hani şimdi sizle beraber konuşunca tanıyacağız ama Abdülhamit döneminde özellikle o yeni Osmanlılar ve Jön Türkler geçişinde anladığım kadarıyla İmparatorluk içerisindeki o entelektüellerin bakış açısı da değişiyor. Çok bildiğim için söylemiyorum bunları. Sizden okuduğum kadarıyla söylüyorum. Bu geçişle beraber 1910'lara kadar neden böyle bir evrimle alakalı bir yayının, belirgin bir yayının çıkmasını bekliyoruz? Daha öncelerinde yapılsa mümkün olmaz mıydı? Dönemi birazcık anlatarak sebeplerinden bahsedebilir miyiz Kudret Hocam? Sözü ilk size veriyorum bu vesileyle. Elbette. Teşekkür ederim. Şimdi Abdülhamit dönemi ve İttihat ve Terakki çok yakından bilinmesi gereken bir dönem bizim modernleşme tarihimiz için, bilim tarihimiz için, edebiyat tarihimiz için, sosyal örgütlenme tarihimiz için. Evet. Abdülhamit döneminin iki özelliği vardır. Birbiriyle çelişkili özelliklerdir bunlar. Osmanlı devleti ve toplumu Avrupa entegrasyonuna Abdülhamit'ten önce girmiştir. Evet. Artık Osmanlı'yı Avrupasız yani sanayileşmenin başladığı kapitalizm olmadan düşünmek mümkün değildir. Evet. 1856 Kırım Savaşı'ndan itibaren siyaseten de Osmanlı Avrupa uyumu içinde yerini almıştır. Yani bugünkü hukuk mantığıyla düşünürsek evet. Uluslararası anlaşmalar iç hukukta geçerlidir değil mi? Evet elbette. O zaman da öyledir. 1890'lardan itibaren dünya temel kavramlar itibariyle bugünkü dünyadan farklı değildir arkadaşlar. Bu genellikle unutulan bir şeydir. Dolayısıyla Abdülhamit aynı zamanda Avrupalıdır ve Abdülhamit bunu gayet iyi bilmektedir. Abdülhamit üstünden yaratılan efsaneler tamamen siyasetendir. Çünkü Abdülhamit siyaset yapmıştır. Modern devlette siyaset yapılır. Abdülhamit bu siyasetini yaparken baskıcı, totaliter bir siyaset izlemiştir. Ama aynı zamanda hem entegrasyonun gereği olarak hem iktidarını kuvvetlendirme gereği olarak kendi çelişkilerini de yaratmıştır. Abdülhamit modernist bir kimsedir. Babası itibariyle, yetiştirilmesi tarzı itibariyle, fen bilimlerine yaklaşımı itibariyle, teknoloji kullanımı itibariyle, ordudaki eğitim mesela Osmanlı için çok önemli, ona yaklaşımı itibariyle modernist bir kimsedir. Fakat bu modernizmin kendi çelişkilerini yaratarak ve kuvvetlendirerek, ki bunu başlangıcını Abdülaziz'den biliyoruz, Abdülhamit'in en önemli hayatını belirleyen olaylardan biri nedir? Abdülaziz'in tahttan indirilerek kendisinin tahta bir örgüt tarafından getirilmesidir. Babası öldü de kendi tahta çıktı değil, abisi öldü de kendi tahta çıktı değil. Kendinden önceki padişah siyaseten tahttan zorla indirildi, hatta öldürüldü ve kendisi anayasa ilan edeceksen söz ver öyle tahta çıkarıldı. Abdülhamit'in hayatını belirleyen bütün bu Avrupa entegrasyonunu, bütün Osmanlı'daki demir yolları, su kanalları, limanlar gibi altyapı yatırımlarıyla birlikte modern üniversite açılması, basın hayatının başlaması, magazin edebiyatının başlaması, sokakların hava gazıyla aydınlatılması, telgrafın demir yolunun modern eğitimin başlatılması, Abdülhamit modern eğitimin bugünkü Fransa'dan aldığımız üçlü sistemin, yani ilkokul, ortaokul, lise sisteminin başlatıcısı ve yurt çapına yayıcısıdır. Abdülhamit kendisinin altına oyacak olan Mektebi Mülkiye'yi, yani bugünkü Siyasal Bilgiler Fakültesini ihya eden ve bununla övünen bir kimsedir. Abdülaziz açtı ama işler hale getirilen Abdülhamit'tir. Bütün bunları yaparken, bütün bunların doğurduğu çelişki nedir? Abdülhamit'i tahta çıkaranlar anayasa sözü vererek parlamentonun çalışılacağı, yani meşruti monarşinin, parlamenter sistemin yürütüleceği sözü vererek tahta çıktığı için bu siyasete karşı saldırılarda bulunmuştur, bunu kazanmıştır ve iktidarını bu sansüre ve giderek totaliter hale gelmesine borçlu olduğunu düşünmüştür. Bunun için de jurnalciliği, casusluğu, her türlü hukuk dışı baskıyı ve kendi modernizminin tersine belirli sosyal zümre ve tabakaları imtiyazlı hale getirmeyi, yani modern hukuku, ki Osmanlı'da artık modern hukuk geçerlidir, Abdülhamit'ten önce başlamıştır bu geçerlik, modern hukuku çiğnemeyi göze almıştır. Bu sansürcülük, bu jurnalcilik o hale gelmiştir ki trajikomik olmuştur artık. Abdülhamit'in çelişkisi budur. Ama Abdülhamit fen bilimlerine, evrime, şuna buna karşı diye bir şey, hayır, böyle bir veri elimizde yok. Abdülhamit ne yapmıştır? Mesela genellikle söylenmeyen, işte Abdülhamit İslamcı politikanın kurucusudur, İslam'ı bir Osmanlı savunmuştur filan diye siyaseten kullanılmaya çalışan şey, Abdülhamit bunu lafzen, sözler olarak söylemiştir. Pratikte ne yapmıştır? Pratikte modern eğitim veren okulları desteklemiştir, medreselere 5 kuruş ayırmamıştır. Kendisine defalarca rapor hazırlanmasına rağmen medreseleri nasıl ihya ederiz diye. Bunun için ve diğer birçok sebeplerden dolayı Osmanlı'nın Avrupa ile entegrasyonun yarattığı, sonuçta kapitalizm hayırhah bir şekilde Osmanlıcayla, yani bizim elbette iyiliğimizi isteyerek bir şekilde gelmiyor elbette ki, sömürmek için geliyor. Elbette, elbette. Şimdi elbette de yaptığı ki gibi. Ama bu ikili bir ilişki geliştiriyor. Bir yandan bu teknolojiyi kullanmak zorundasınız, bir yandan bu bilimi öğrenmek zorundasınız, bir yandan da kendi siyasi iktidarınızı ve kendi halkınızın çıkarlarını ve geleceğini nasıl oluşturacağınızı düşünmek zorundasınız. Siyaset bu 19. Evet. yüzyılda. Anlıyorum. Abdülhamit modernizme yatırım yaparak bu çarenin bir ayağını sağlam tutarken, siyaseti yasaklayarak bu ayağın tek başına ayakta durması mümkün olmadığına göre, tek bacaklı insan yürüyemeyeceğine göre bunu sakatlamıştır. Kendi iç çelişkisi de, topluma yaşattığı çelişki de bu olmuştur. Anladım, anlıyorum. Ama hocam, onun İslamcılığı filan sözel kalmıştır. Dediğim gibi birçok örnek vardır. En önemli örneklerden biri İslam üleması Abdülhamit'e karşıdır. Hmm. Hani İslamcı, İslamcı da o zamanki İslamcılar da bu çelişkileri görmüyorlar mı? Görüyorlar. Peki o Abdülhamit'e dönemde tavır almıyorlar mı? Alıyorlar. Abdülhamit'i destekleyen çok dar bir İslamcı ulema deniyor o zaman. Evet. Yani İslami bilgilerle topluma katkıda bulunması beklenen zümre. Anlıyorum. Bu eğitimi almış zümre. O dönem bu insanları cesaretlendiriyor mu? Yine toplumda yine bir dini ya da böyle bir İslamcı bakış açısı var tabii. Padişah ne kadar da modernizmi desteklese de bu insanlar bu şekilde o zaman biraz daha yürekleniyor mu acaba? Hayır. Ethem Necdet gibi. Hayır. Tersine bu çelişki bilimi de ister istemez etkisi altına alan, çünkü yayın organlarını etkisi altına aldığı için. Hı-hı. Ve tabii ki iftiracılığı, jurnalcılığı ön plana çıkaran, evet, bunun üstünden haksız kazancı ön plana çıkaran, buna bir de taşradaki toprak ağalarını, muhafazakar kesimi, tutucuların tabii ki yeniliğe karşı, modernizme karşı tavrıyla, siyasete karşı tavrıyla Abdülhamit'in ittifak yaptığını düşünürsek, böyle olumlu bir çerçeve oluşturmuyor bilim dünyası açısından. Yani Abdülhamit'in modernizmi sonuçta hiyerarşik, devletin desteklediği bir modernizm olarak sivil toplumu tamamen karşısına alan, siyasi örgütlenmeyi tamamen karşısına alan ve bizi İttihat Terakki gibi, İttihat Terakki çok eleştiriliyor değil mi bugünlerde? Son zamanlarda moda olacak derecede eleştiriliyor en sağdan en sola kadar. İttihat Terakki cahildir. Neden cahildir? Abdülhamit cahil bırakmıştır. Çünkü ancak illegal olarak memlekete sokulabilen yayınları okuyabiliyorsunuz. Herkes Fransızca mı biliyor? Fransızcaya da sansür gelmiştir. Bakın, Fransızca, Türkçe sözlüklerde bile sansür vardır. Sözlükte sansür olur mu? Fransızca kelimeler sansür edilmiştir. İşte liberté, parlamento, demokrasi bilmem ne kelimeleri Fransızca sözlüklerden çıkarılmıştır. Sansürün derecesi müthiştir. Bu tabii ki çok olumlu bir ortam yaratmıyor. Evet, modernizm var. Ama bunu siz ihkak-ı hak derler eskiler. Hukuken hakkın olan şeyi kullanabilmek için de mücadele etmek zorundasın. İlginç. Bunun için çok da elverişli bir ortam olduğu söylenemez. Eğer çeşitli zümrelerin, tabakaların hedefi haline gelirseniz bir jurnalle işiniz biter. Çünkü Abdülhamit şöyle bir kötülük yapmıştır. Jurnalcilerin elini, dilini bağlamam. İstedikleri gibi suçlasınlar. Sen bunu niye suçluyorsun diye sorarsam bana yeteri kadar jurnal gelmez. Ben jurnaller içinde kendim ayıklarım. Abdülhamit sabah uyandığı zaman ilk işi jurnalleri tasnif eder, sınıflandırır. Şunları takip edin, şunları takip etmeyin, lüzumsuz diye ayırır. İlk işi budur kahvesini içtikten sonra. Anlıyorum. Hocam peki şimdi yani 1910'larda peki Ethem Necdet'in Evrim ve Kanunları ile ortaya çıkması onun kişisel gelişiminin bir sonucu mu, yoksa dönem buna, yani çünkü hani mesela Original Species Türlerin Kökeni de yayınlanırken 1859'da çok ciddi bir aslında dini bir baskı da var toplumda ve Darwin esasında büyük bir cesaretle bunu yayınlıyor. Doğru söylüyorum değil mi Ergi Hocam? Doğru. Yani o dönem için. Orada da aynı zamanda bir tabii şey var. Yani bir doğa bilimleri diyeceksek bir doğa bilimleri çalışma geleneği var. Onun işte resmileştiği, daha doğrusu kurumlar var. Dolayısıyla meşrulaştığı. Dolayısıyla kurumlar var. Dolayısıyla iş çok daha kolay tabii orada. Çok daha kolay yani orada. Yani o kadar büyük bir dini baskı altında değil. Elbette sağlılar var ama o kadar da büyük bir baskı altında değil Darwin yani. Anladım. Hocam peki hocam çok iyi bir noktaya değindi. Bizde üniversite henüz kurulamadı. Kurulsa da devam ettirilemedi. Dolayısıyla bunun savunulmasını hukuken üstüne almış bir tabaka oluşamadı. Kimlere kaldı? Doktorlar yapıyor. Evet, tıp hekimleri. Tıp hekimleri yapıyor. Bunlar da nerede yapabiliyorlar bunu? Basın organlarında yapıyorlar. Bakın, evrim konusunda yazan çok fazla sayıda insan ve bu yazılara yer veren çok sayıda fazla sayıda dergi var. Yani böyle bir merak var. 1900'lü yıllardan itibaren artan bir merak. İnsanlar doğru veya yanlış, bilimsel seviyesi iyi veya kötü. Ama bir kere kategori olarak böyle bir merak var. Böyle bir merak olmasa bu kadar ilgili ilgisiz yayın organı buna yer vermez. Ethem Necdet bu anlamda hiç de tek değil. Ama Ergi Hocam bunu daha çok açıklayacaktır. Doğru anlayan nadir kişilerden biri. Öyle neden bir doğru anlayan nadir kişilerden biri? Çünkü üniversitede okutulan bir konu değil. Üniversite yok. Tabii. Tıp doktorları kendi ilgi alanlarıyla, kendi takip edebildikleri kadarıyla doğruya ulaşabiliyorlar. İşte hocam burada şeyi soracağım. 1910'lu yıllara gelene kadar Ethem Necdet kendi kariyerinde genellikle tıpla ilgili yazıları çeşitli dergilerde yayınlıyor. Bu kronoloji de esasında sizin o ilk girişte yaptığınız biyografik tahlilde veriliyor sırasıyla. Şimdi benim dikkatimi çeken bu 1910'lu yıllara gelene kadar bekliyor. Neden bir anda Evrim ve Kanunları diye bu kadar temel bir eseri o tarihte yayınlıyor? Yani evet. Bir bunu sormak istiyorum. Burada 2-3 kırılma noktası var. 1904-5 yılı dönüşüm yılıdır. Bütün evet. Dünya içinde, Osmanlı çevresi içinde. Rusya'da devrim olmuştur. Japonlar Rusları yenmiştir. İran'da devrim olacaktır. Osmanlı ülkesi de kaynamaktadır. 1905'te genellikle tarihçilerimiz bilirler, halkımız bilmez. 1905-1906 yılları Anadolu'da ayaklanma yıllarıdır. Erzurum'da başlayan ayaklanmayla halk iktidara el koydu arkadaşlar. Bu bilinmez, anlatılmaz. Evet. Bu çok büyük bir ayaklanmayla bastırılmıştır. Önce Erzurum'da başladı. Ankara'ya kadar yani bütün Doğu Anadolu'yu sardı. Gösteriler, mitingler şeklinde gelişti. En kanlısı, en şiddetlisi, en iktidara el koyma biçimi Erzurum'da oldu. Ama yavaş yavaş bir iki yıl içinde duruldu. 1908'deki meşrutiyetin de ilk adımı oldu. Nasıl 1905 Rusya devrimi 1917'nin ilk adımı olduysa. 1908'in ilk adımı oldu. Çünkü 1905-1906 ayaklanmaları bütün toplum için bir sonuç doğuramadı. Bastırıldı. Bastırıldı 1908'de Balkanlar'da. Yani bu bastırmanın dayağını yememiş olan toplumsal kesimde başarıya kazandı. 1908 meşrutiyeti ilan edildi. 1904 Ethem Necdet'in hayatında da bir kırılma noktası. Demek ki çok iyi toplumsal şeyleri takip eden çok dürüst ve bilimi gerçekten kendine şiar edinmiş bir kişi. Çünkü ilk yazılarında baktığımız zaman Abdülhamit övgüsüyle başlıyoruz. Ethem Necdet'in hayatı, yazı hayatı böyle başlıyor. Evet. 1904'ten sonra ne yapıyor biliyor musunuz? İstanbul'u terk edip İzmir'e gidiyor. İmzasındaki bütün o Osmanlı şatafatını bırakıp sadece Ethem Necdet imzasını atmaya başlıyor. Bu bile kendisini mevcut kurulu düzenden, gavurcasıyla establishment'tan ne kadar ayırt ettiğini, İstanbul'un niye bir hoca, tıbbiyede ders veren bir kimse Ethem Necdet, bırakıp da İzmir'e gitsin. Evet. İzmir'de bir hastanede doktor olarak çalışmaya ve sadece Ethem Necdet olmaya razı geliyor. Sistemden kendini tamamen koparıyor ve bundan sonra halk sağlığı yerine daha sosyal konularda eğitim ne olabilir, nasıl kalkınılabilir gibi deneme tarzı konularda yazmaya başlıyor. Bu birinci kırılma. İkinci kırılma 1908 meşrutiyetin ilanından sonra sizin dediğiniz gibi. Bu da tabii 1908 meşrutiyet çok büyük sansür kalktı. Evet. Üniversite bağımsız olarak üretimine başlayacak. Bu çok büyük ümitler getiriyor. Bu sefer Ethem Necdet'i nerede görüyoruz? Selanik'te görüyoruz. Bu çok önemli. İzmir seçimi de çok önemli. Selanik seçimi de çok önemli. İzmir'de, Selanik'te o zamanki siyasi hayatın nabzın attığı yerlerdir. İstanbul çok baskı altında olduğu için İstanbul köhnemiş bir Bizans'tır o zamanın kuşaklarının gözünde. İddiatçılar bunu söylüyorlar, ben değil. İstanbul anlıyorum. Köhnemiş Bizans'tır. İzmir o kadar ön plana çıkmamıştır çünkü meşrutiyeti daha çıkıp da ilan ettirenler Selanikliydi. Ama bunun alt tabakası, altyapısı İzmir'de hazırlandı. İzmir'de baskıyı yiyince İnsanlar hapse atıldı, örgütlenenler, hatta tımarhaneye bile koyulanlar var bu deli diye. Aynı hani birçok uygulamasını biliyoruz değil mi? Muhaliflere yapılan, tımarhaneye muhalif koymak. Abdülhamit zamanında bu da yapıldı. Bunların bir kısmı Selanik'e kaçtılar. En bilinen iki ismi söyleyeyim. Ömer Seyfettin ile Ali Canip Yöntem. Selanik'te yeni lisan hareketi başladı. Bu hep anlatılır. Genç kalemler, Türkçülük. Ama anlatılmayan bir şey vardır. Yeni lisan hareketi, yeni insan hareketinin bir parçasıdır. Yeni insanın Türkçülüğe dönüşmesi Balkan Savaşı'ndan sonradır. Yeni insan bir ucuyla demokrasiye ve hatta sosyalizme açılmayı potansiyel olarak içinde barındıran bir harekettir. Ethem Necdet'in de en yakın arkadaşı Türkiye'nin ilk sosyalistlerinden olduğunu bildiğimiz Rasim Haşmet'tir. Selanik'ten çocukluk arkadaşıdır. Ethem Necdet işte bu açılımla kitaplar yayınlamaya başlar. Önce kolera tabibi, kolera çünkü çok ciddi bir sorundur. Onu yazar. Sonra kızlara, bakın bu da önemli bir şey. Tabii kadın hakları meselesi. Selanik'te ilk kadın hakları nutukları atılmıştır. İstanbul'da değil. Öyle kız eğitimiyle ilgili bir kitap yazar. Sonra Evrim'i yazacak. 1913. Arada geçen 3 yıl çok çok önemlidir. Meşrutiyetin istibdata dönüşmesi, sosyalist beklentilerin milliyetçilik karşısında yenilgiye uğraması ama Ethem Necdet'in de bunu Ergi Hocam çok daha güzel anlatacaktır. Bilimi yakından takibiyle evrim konusunun Lamarckizm'den, Spencer'dan kurtulup evet, Mendel'in katkısıyla onları da, doğru biçimde anlaşılması. Evet evet onları da tam yeri gelmişken şimdi Ergi Hocam'a hani, sormak tam, istiyorum. Bunlar çakışıyor. Bundan sonrasını işte Mendel'le Ethem Necdet niye doğru anlatan başka da belki vardır ama ben bilmiyorum. Birçok insan bu konuda yazıyor ama benim evet. görebildiğim kadarıyla Ethem Necdet kadar bilimsel anlamda doğru yazabilen yok. İşte bu çakışma 1913 gibi geç bir tarihte yayınlıyor. Hem siyasi hem toplumsal hem de bilimsel gelişimle çakıştığı için 1913 yılı önemli bir yıl oluyor. Sağ olun evet, hocam. Ağzınıza sağlık. Hocam, Ergi Hocam, burada şeyi soracağım şimdi size. Benim aklımda birkaç soru vardı size sormak için kitaba baktığım zaman. Siz dipnotlarıyla epey bir katkı vermişsiniz benim anladığım kadarıyla. Ethem Necdet dönemin tek bu anlamda evrimle ilgileneni mi? Bir onu sormak istiyorum. Hani o dönem muhakkak çevresinde insanlar var yine evrimle ilgilenen ya da bu terimle ilgilenen bir onu soracağım. Sonra da sizin perspektifinizden bakınca şimdi bilim tarihi çok önemli. Tarihi anlamamız bugünleri ve geleceği herhalde öngörmemiz için de oldukça önemli diye düşünüyorum. Türkiye için de böyle. Bu acaba evrimsel biyolojinin Türkiye'de gelişimine ne tür katkılar yaptı? Çünkü Kudret Hocam da söyledi. O Spencer, Lamarck onlardan kurtuluyoruz. Mendel genetiği işin içine girecek. Bu konularda ne söylersiniz? Yani bu kitabı böyle analiz etsek sizin perspektifinizden neler dersiniz bu söyleyeceğim sorular için? Evet, teşekkür ederim öncelikle. Tabii Kudret Hocam çerçeveyi o kadar tarihsel olarak iyi çizdi ki dolayısıyla benim söyleyeceklerim tamamlayıcı, daha doğrusu ek olacaktır sadece konu itibariyle. Durum zaten çok aydınlanıyor aslında. Şimdi tabii Ethem Necdet'in tekamül ve kanunları, işte evrim ve kanunları diye biz şey yaptık, hazırladık. 1913 tarihli. Fakat tabii öncesinde şöyle söyleyelim, bir sürü dergide, kitapta evrim konusunda yazan çizen başkaları var. Ama evrim konusu derken tabii evrime değinen, ama bu değinilerin çoğu genellikle şeydir. Yani yanlış değinilerdir veya işte kulaktan dolma veya işte okunmuşsa böyle işte bizim sosyal dergimizin diye şimdi değerlendirdiğimiz çerçevede yazılmış işte Fransız belki de Alman kaynaklı bir takım popüler kitaplardan devşirme hatta bazıları yanlış devşirilmiş bilgiler içeren şeylerdir, yazılardır baktığımızda. Ne bileyim işte şey de bile var yani Ahmet Mithat Efendi de bile. Dolayısıyla yaşamın başlangıcı konusunda veya işte insanın kökeni konusunda bir takım böyle karma karışık da olsa spekülasyonlar var çıkardığı dergide. O da 1870'lere dayanıyor işte. Fakat tabii problem burada şöyle bakmak lazım öncelikle bu çerçevede. Kudret Hocam da söylediği gibi Ethem Necdet doğru bilgiyle yazan birkaç kişiden bir tanesi sadece. Yazan çok ama gerçekten de hani bizim evrim biyolojisi diyeceğimiz perspektifle yazan ve dönemin evrim biyoloji bilgisindeki, evrimsel biyolojisindeki tartışmaları büyük oranda doğru aktaran birkaç kişiden bir tanesi sadece. Çok az kişi var. Ve Ethem Necdet bunların içerisinde çok öne çıkıyor gerçekten de. 1911'de şey var, Subi Ethem var. Onun Darwinizm diye bir kitabı var. O da yayına hazırlanıyor bildiğim kadarıyla. Şimdi o Darwinizm kitabı da oldukça doğru bilgiyle yazılmış. Ama işte şöyle, bunların hepsi Ethem Necdet dahil olmak üzere yani kendi gayretleriyle yazdıkları eserler bunlar. Yani bunun bir eğitimi yok. Türkiye'de işte üniversite yok, Kudret Hoca söyledi. O yüzden kaynakları derleyip toparlıyorlar. İşte tıp doktoru olduğu için Ethem Necdet'in tabii meseleyi anlaması çok daha kolay. Zaten zengin bir birikimi de var başka alanlar itibarıyla. Supi Ethem de mesela askeri veteriner. Onun da bu Darwinizm kitabı Manastır'da basılmış mesela. Yine işte 1910'da çıkan var, felsefe mecmuası var. 10 sayı kadar falan çıkıyor yanılmıyorsam. Baha Tevfik ve işte Ahmet Nebil'in çok da güzel sağlam bir dergi de biliyorum ben. Onun çevirme yazısı da var şu an kitapçılarda hazırlanmış, sadeleştirmiş metinle beraber. Orada mesela Lamarckizm üzerine, Lamarckçılık üzerine yazıyor Supi Ethem. Son birkaç sayısında derginin. O daha sonra kitap olarak da basılır. O kitapta bizlerde var Osmanlıcası ve daha sonra bu tabii yine çıktı. Çevirme yazısı yapıldı. Şimdi böyle benim aklıma doğrudan iki isim geliyor. Yani bu denli Osmanlı'da aslında evrimsel biyoloji bilgisine hakim, hem güncel tartışmaları bilen, hem de evrimsel biyolojinin bağlamından çıkarılmasından da rahatsız olarak bu konulara temas ederek yazan iki kişi neredeyse. Ciddi anlamda yazan yani. Bir tanesi Ethem Necdet, bir tanesi de belki Supi Ethem diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Biz mesela bu kitap çıktıktan sonra ben sosyal medyada paylaştığımda bazı şeyler geldi. Ama Hoca Tahsin Efendi de var mesela. Ama fakat bunların ben yazdıklarını biliyorum. Bunlar sadece değeri ve kapsamlı bir evrimsel biyoloji bilgisiyle ve bu evrimsel biyolojinin tartışıldığı başlıklarla yazılmış şeyler değil. Ethem Necdet'in kitabı veya kendisi belki Supi Ethem'le beraber yan yana konulduğunda sadece iki kişi diyebiliriz ciddi anlamda evrimsel biyoloji, doğru bir kullanan ve güncel tartışmaları içeren bir eser yazma bağlamında iki kişi var baktığımızda. Ama tabii şunu görmek lazım. Kudret Hoca zaten çerçeveyi çizdi. Bunun bir üniversitesi, Türkiye'de bir üniversite falan vesaire bulunmadığından bizim bildiğimiz manada. Dolayısıyla düşünce tarihi olarak bakmak lazım. Evrimsel biyolojinin bilim tarihi açısından Osmanlı'da bir şey yok. Bunu görmek lazım her şeyden önce. Ama konuya vakıf olan geniş bir dönem itibariyle entelektüel birikime sahip olan Ethem Necdet'in yazdığı Evrim ve Kanunları, Supi Ethem'in Darwinizm ve Marksizm'i var baktığımızda. İş şeye geldiğinde Türkiye'deki evrimsel biyoloji tarihi açısından baktığımızda elbette Ethem Necdet'in de Supi Ethem'in de yazdıkları Cumhuriyet kuşağının eğitimini biçimlendiren kişilerinde bilgisi dahilinde. Bence kitabın kıymeti çok büyük gerçekten de. Hem bir yandan çok dengeli bir evrimsel biyoloji bilgisi içermesi, hem sosyal Darwinizm ile Darwinci evrimsel biyoloji arasındaki ayrımı net bir şekilde ortaya koymaya çalışması, hem de bunu yaparken dolayısıyla büyük bir objektiflik sergilemesi hakikaten de kitabı karşımıza 1913'te yazılmış ama bugün bile büyük bir şeyle, keyifle ve ders alınarak bugünkü meseleler üzerinden de bakılarak okumayı sağlamamızı. İkinize de esasında çok teşekkür ediyorum. Süremizin sonuna geldik. Çok da akıcı bir sohbet olduğunu düşünüyorum. İyi ki geldiniz. Kudret Hocam size çok teşekkür ediyorum. Ergi Hocam sana çok teşekkür ediyorum. Eksik olmayın ikiniz de. Kitabı da bence güzel konuştuğumuzu düşünüyorum. Umarım dinleyiciler de kitabı edinip en azından evrimle alakalı okumalara başlarlar. Ben her programda benim bir mottom var artık bunu dile getiriyorum. 3.8 milyarlık dünya tarihinde en önemli mirasımız olan biyoçeşitlik bir krizde ve çok hızlı kaybediyoruz bu dönemde. Bunun bir yansıması iklim krizi. Bununla türler ciddi anlamda tehdit altına giriyor ve evrimsel biyolojiyi ben özellikle bu dönemde çok iyi anlamamız gerektiğini düşünüyorum ki bu tür yok oluş çağlarında en azından insanın geleceği için, genç kuşaklar için çok daha iyi bir dünya bırakabilmek için bu perspektifle bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde antroposen sohbetler yine biyoçeşitlilik, iklim ve evrim üzerine de konuşmalarla devam edecek. Böyle bir kapsamı da yavaş yavaş geliştirmeye çalışacağım. Eksik olmayın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.